राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य जन्म का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार। भगवान ने जब मनुष्य दिया तो चार बात साथ में दी है, चार बात। अपने कल्याण करने में स्वतंत्र है और स्वतंत्र है, सबल बल भी है और योग्यता भी है, अधिकार भी है। सब में बहना माता में सजनाम सब में चार बात है। जैसे राजकीय बड़े अधिकारी होते हैं, उनको मोटर और बगीचा और कोठी देते हैं, ऐसे मनुष्य को भी अपना अधिकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए चार चीज देते हैं। एक परम शुद्ध इसमें पराधीन नहीं हो, परमात्मा की प्राप्ति में कोई पराधीन नहीं है, निर्बल नहीं है, और बल हो बीमार हो तकड़ हो तो परमात्मा दिवस होता है, और योग्य है परमात्मा की प्राप्ति के लिए और परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। चार बातें साथ में दीजिए, साथ में सब भाइयों को बहनों को रूप दी। परमात्मा की प्राप्ति तो बड़े उत्साह से लग जाना चाहिए, इसमें आप प्रसन्न नहीं हो। आपके कितने जन्मों के पाप हो सब दूर जाएंगे। अहंत्वा सर्व पाप है विभव श्रीश्याम, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। ऐसा अधिकार भगवान ने दिया है, तो सज्जनों सबसे कहना है इसमें लग जाओ। और जहां जहां ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपना अपना काम करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। गीता में ये बात एक विलक्षण बताई है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों को परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। जिसने ब्राह्मण के लिए 9 धर्म बताए और क्षत्रिय के लिए 5-7 धर्म बताए और वैश्य के लिए 3 और शूद्र के लिए 1, वो एक धर्म भी अपने जीव का ठीक पालन कर रहे हैं और वैसे लिए 3 ही पैसे ही पैदा करने वाला किसी गौर से माने नियम। क्षत्रियो में शौर्य तेजो दृढ़ दासम युद्ध चा पलायनम दान मिश्र भाव से शास्त्र धर्म स्वभाव जो इसमें 4-5 जो ब्राह्मण के 9 धर्म में पैदा पोट थोड़ी थी। समो दमास तप शौचम शांति राजो मेज ज्ञानम विज्ञानम आस्ती एक और ही पैदा थी, पालन करने का नौ धर्म, क्षत्रियों को पालन करने सात धर्म, इनमें चार पांच धर्म पैदा होने थे, और वैश्यों के लिए तीन धर्म है, तीनों ही पैदा ही पैदा, खेती धर्म पैदा, कृषि वर्ष गौरव साथ पैदा, फिर व्यापार में पैदा, शूद्रों का एकदम सेवा पैदा पूरी। तो जो जो ऊंचा है वो पैसे प्रदान नहीं है, भगवान ही प्राप्ति करना। ब्राह्मण से देह एवं क्षुद्र काम ही नहीं सब, ब्राह्मण का सारे क्षुद्र काम ही नहीं है, हमारा धर्म पालन करना, जितने अनंत सुखाए से मरने के बाद अनंत सुख होते, जो नौ धर्म पालन करने वाला शुद्ध को एक धर्म पालन करना और वैश्य तीन धर्म पालन करना और क्षत्रिय सात धर्म, ब्राह्मण दो धर्म, मुक्ति एक आज ऊंचा समझा है उनसे आप भाई ऊंचा अपने कार सुखाई, आप अपने अपने धर्म में रहो ठीक तरह से, अपने अपने धर्म का पालन करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। गीता में विचित्रता है, अपना अपना धर्म पालन कर दे कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, निष्काम भाव से किया जाए, सबकी सेवा कर किया जाए, सबको सुख पहुंचाने के लिए किया जाए, तो उसे मुक्ति हो जाए। जितना ऊंचा है उसकी जिम्मेवारी जितना ज्यादा है, जिम्मेवारी तो कम है, मुक्ति एक नहीं, ब्राह्मणों की मुक्ति कोई ऊंची होती हो, शूद्री को नीचे है सारे, तो भाइयों को और बहनों को, बहनों ही अपनी पति पर धर्म को पालन करना ठीक तरह से, वही परमात्मा प्राप्त है। एक ही धर्म, एक व्रत नियम, काय वचन पद पति पद प्रेमा, एक पति पर धर्म उसका पालन करे, मेरा पार एक। नौ धर्म पालन करने से जो परमात्मा में प्राप्ति हो, एक पति पर धर्म करने से वही मेरा वही प्राप्त हो जाएगा, ये गीता कहती है, रामायण में लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नियम, काय वचन पद पति पद प्रेम। इस वास्ते हिंदुओं जैसी संस्कृति और नहीं है। मैंने इस विषय का विचार किया है, पूछा है, कोई वर्णमाला नहीं है, अक्षर नहीं, वर्णमाला जैसे हिंदी की वर्णमाला है, कोई पृथ्वी मंडल या और कोई नहीं है, एक वर्णमाला देव भाषा, देव भाषा देवदौरी, बहुत विचित्र। तो आपको बहन माताओं को सबको अपना धर्म पालन करने से स्वतंत्रता दी है, जितना छोटा है उतना जिम्मेदारी कम है, जितना बड़ा है खर्चा हो तो बाप माँ चिंता करो, मजे बच्चे तो मौज करे आनंद करे, ऐसी भक्ति करो। तो भाई जो बहुत बढ़िया मौका मिला है परमात्मा की प्राप्ति का, तुम्हें सच्चे हृदय से लग जाओ, बस मैंने मतलब एक ही बात, एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही पुष्पाली, परमात्मा की प्राप्ति सबके लिए सुलभ है। इन बात को पढ़ना चाहिए, गीता देखो पढ़ो, बहुत अलौकिक विचित्र बात, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, बस सब काम हो अपने आप, एक परमात्मा लग जाओ, मनुष्य को हो चाहे परमात्मा प्राप्ति अधिकारी को हो, एक ही बात है। परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी इस बात से कब हो कर करुणा नर देही देते ईश बिना हेतु सुने ही। बिना हेतु स्नेह करने वाले दयालु कृपा कृपा करके मनुष्य देते हैं। 84 लाख योनि भोगने पर मिले वो बीच में देते अपना कल्याण कर दे। तो ये बहनों माता है भाई सब स्वतंत्र परमात्मा की प्राप्ति करने में, अपने अपने धर्म का पालन करे एकदम भगवान में लग जाए बस सब काम ठीक होगा। भगवान के नाम का प्रभाव है। कलयुग में कीर्तन की महिमा है, कलयुग में कीर्तन की बड़ी महिमा है। भाई हो बहन हो कोई हो भगवान नाम कीर्तन करे। इस वास्ते हमने कीर्तन को विशेष दिया। बातें बहुत सुनी हुई हमें बीत गई दखा देते हम भगवान में लग जाओ। अब कहते यहाँ ये सब चल गया अब देखा नहीं कम करो था ठीक नहीं है।